باز بر گلشن بیام، آب رخ گل بریز باز بر گلشن بیام، آب رخ گل بریز شانه بر کاکل بزن، نگهت سان بل بریز باز بر گلشن بیار. گل بریز باز به گلشن بیا، آب رخ گل بریز، شانه بر کاکل بزن، نگهت سان گل بریز، باز بر گلشن بیا. Yeah.